Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρες Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το έχουμε πει εκατομμύρια φορές, θα το πούμε μία ακόμα. Όταν τοποθετούμαστε επί τη βάση δηλώσεων που έχουν κάνει πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία κατέχουν εξουσία, έτσι, πρόσωπα τα οποία είναι υπουργοί, αυτού του είδους η ενασχόληση μαζί τους δεν έχει τίποτα το προσωπικό. Μας αφήνει, το λέω έτσι χοντρά δηλαδή για να γίνει κατανοητό, παγερά αδιάφορους η προσωπικότητα του κυρίου Σκέρτσου. Μας αφορά όμως πάρα πολύ το τι λέει ο κύριος Σκέρτσος ως υπουργός της κυβερνήσεως, ως υπουργός επικρατείας, ως το δεξί χέρι του Έλληνα Πρωθυπουργού. Με τον ίδιο τρόπο μας αφορούν και όλα εκείνα τα οποία λένε οι υπουργοί, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί και όλα τα υπόλοιπα. Ως εκ τούτου λοιπόν πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα σημερινά. Νιώθουμε ότι ο κόσμος πονάει αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνουμε. Ένα η μάνα μου είναι συνταξιούχος. Βλέπω πόσο ζορίζεται καθημερινά. Για τη φουκαριάρα τη μάνα μου. Ένα η μάνα μου είναι συνταξιούχος. Βλέπω πόσο ζορίζεται καθημερινά. Λοιπόν, τώρα θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Σκέρτσος είναι το ίδιο πρόσωπο της κυβερνήσεως, επαναλαμβάνω και πάλι, το οποίο μας είχε πει ότι δεν ήξερε ή εν πάση περιπτώσει επιχειρηματολογούσε γιατί η κυβέρνηση δεν ήξερε γιατί χρειάζονται μεθ και γιατί αυτές οι μεθ είναι απαραίτητες σε εκείνους οι οποίοι έχουν την ανάγκη της διασωλήνωσης. Ήταν ένας από εκείνους δηλαδή που επεξηγούσαν τη δήλωση του ανώτατου άρχοντα, του κυρίου Μητσοτάκη. Επίσης ο κύριος Σκέρτσος είναι αυτός ο οποίος μας είχε εξηγήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας ότι τι να κάνουμε, θα φύγει η πανδημία, ως εκ τούτου δεν μπορούμε να παίρνουμε μόνιμο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, καθότι είναι πολυτέλεια η ενίσχυση του ΙΕΣΥ. Επίσης ο κύριος Σκέρτσος είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο μας είχε πει ότι δεν υπήρχε μελέτη, ότι μεταδίδεται ο κορονοϊός μεταξύ των αστυνομικών. Τότε που γινόταν η κουβέντα γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές ποινές, για παράδειγμα στους υγειονομικούς. Τώρα λοιπόν μάθαμε ότι η κυβέρνηση δεν είναι καθόλου αδιάφορη για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κοινωνία, για το γεγονός δηλαδή ότι η βενζίνη έχει φτάσει ή οδεύει προς τα 2,5 ευρώ. Ότι μάθαμε ότι η κυβέρνηση είναι πάνω από τα προβλήματα και αγωνίζεται για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, όπως για παράδειγμα αυτά με τα λίτρα αναπροσαρμογής. Μιλάω για αυτό το οποίο έχουν βαφτίσει ρήτρα αναπροσαρμογής με το ρεύμα. Και μάθαμε επίσης εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου, του υπουργού δηλαδή της κυβερνήσεως, ότι νιώθουν οι άνθρωποι ότι ο κόσμος τούτη δω την ώρα πονάει. Πονάει. Το είχαμε καταλάβει άλλωστε αυτό όταν ο άλλος υπουργός τους, ο κύριος Κυλακάκης, έλεγε ότι δεν θα κόψουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα, γιατί όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Εμένα η μάνα μου είναι συνταξιούχος. Βλέπω πόσο ζορίζεται καθημερινά. Μανούλα. Και εν πάση περιπτώσει το παράδειγμα το οποίο έφερε ο κύριος Σκέρτσος, πρώην γραμματέας του Συνδέσμου των Ελλήνων Βιομηχάνων, ο κύριος Σκέρτσος, δηλαδή εκ προημίου άρρωστος, η απόδειξη δηλαδή για το ότι νιώθουν τι συμβαίνει στην κοινωνία είναι ότι η ίδια η μητέρα του που είναι συνταξιούχος ζορίζεται καθημερινά. Και ως εκ τούτου δεν είμαστε από άλλο πλανήτη, όπως είπε ο κύριος Σκέρτσος. Αυτό ήταν μια διευκρίνηση, θεωρώ απολύτως απαραίτητη, το ότι δεν είναι από άλλο πλανήτη οι άνθρωποι. Επίσης θέλω να θυμίσω ότι ο προηγούμενος ο οποίος είχε κάνει αναφορά στη μανούλα του ήταν ο κύριος Τουρνάρας. Ήταν την εποχή που ήταν υπουργός των οικονομικών του κυρίου Σαμαρά και ήταν τότε που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν υπερφορολογείται. Αυτά όταν ο κύριος Τουρνάρας δεν ήταν διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, ήταν υπουργός οικονομικών και είχε προβλέψει ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε βγει στην οικονομική ανάπτυξη και λίγο αργότερα θα βγαίναμε στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Από τότε που το προέβλεψε αυτό ο Στουρνάρας, μπήκαμε και σε άλλα δύο μνημόνια. Και πόσο συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Και δεν είναι μαμά. Να με βρουν οι μπαζί ψάχνουν ξανά. Με τούτα και με εκείνα λοιπόν οι άνθρωποι προκαλούν. Προκαλούν την νοημοσύνη των πολιτών. Προκαλούν την νοημοσύνη και γι' αυτό βεβαίως καμία, δεν το χρεώνεται αυτό καμία μητέρα. Έτσι, το ότι το διαπράττουν είναι δική τους επιλογή. Όμως ο κύριος Κέρτσος, πέρα λοιπόν από το παράδειγμα το οποίο μας έφερε και φανταζόμαστε και ελπίζουμε η μητέρα του να την χάνει της αρρωγής των οικείων της, έφερε και ένα άλλο παράδειγμα, έτσι για να μας πείσει πόσο πραγματικά πάνω από τα προβλήματα του κόσμου είναι η κυβέρνηση. Και θα το ακούσετε τώρα, ακούστε το. Έχουμε δώσει ως προς τα καύσιμα το Fuel Pass. Έχει πάει πολύ καλά αυτό. Αυτό έχει διάρκεια 3 μήνες. Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Είναι μια ελάφρυνση. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί. Αν χρειαστεί, θα συνεχιστεί και αυτό. Ο κόσμος θεωρεί ότι έχει μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση καυσίμων. Άρα, αν ρίξουμε τις τιμές εκεί που ήταν πριν, θα μπορέσει να ανακτήσει τα έσοδα το κράτος. Αυτό δεν έχει συμβεί, γιατί υπάρχει μεγάλη ανελαστικότητα στην κατανάλωση καυσίμων. Δηλαδή, στο μεν diesel που χρησιμοποιείται κυρίως από τις επιχειρήσεις, μεταφορές κτλ., δεν έχει μειωθεί καθόλου η κατανάλωση. Καθόλου. Έχουμε την ίδια ακριβώς κατανάλωση καυσίμου diesel. Στη ΔΕΑ μόλιβδη έχει μειωθεί κατά 8% μόλις. Αν υποθέταμε ότι το ελληνικό δημόσιο είχε τα χρήματα να καλύψει και να σβήσει αυτή την αύξηση, να πάμε 50 λεπτά κάτω, εκεί που ήμασταν, στο 1,50, 1,55 το λίτρο αντί για 2 ή 2,5, 2,10. Αυτό ξέρετε πόσο θα κόστιζε. Θα κόστιζε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτοί οι οποίοι λένε λοιπόν ότι είναι πολύ εύκολο να μειώσουμε το φόρο κατανάλωσης, τον ΦΠΑ και αυτά να τα ανακτήσουμε, θα πρέπει να μας πούν από πού θα βρουν αυτά τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, είναι σπάνιο σε μία πρόταση, και το λέω πρόταση γιατί δεν είχε τελεία αυτό το πράγμα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του λόγου του κυρίου Σκέρτσου, είναι προφορικός λόγος. Αλλά είναι σπάνιο σε μία πρόταση να βρίσκεις τόσα πολλά ψέματα και τόσο πολύ θράσος. Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Σκέρτσος, επαναλαμβάνω, δεν ασχολούμαστε με το πρόσωπο. Ασχολούμαστε με το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, με τον Υπουργό Επικρατείας. Τι μας είπε λοιπόν, προσέξτε. Είναι πολύ χαρούμενοι, λέει, για το Fuel Pass. Αυτό, λέει, που δώσανε τα 13, λέει, ευρώ το μήνα, δηλαδή μισό ευρώ την ημέρα, 40 το σύνολο ευρώ, 40 το σύνολο ευρώ, για να αντιμετωπίσουμε, λέει, την ακρίβεια στα καύσιμα. Καταλάβατε. Για την καριέρα, τη μάνα μου. Για τη μάνα τους. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πήγε, λέει, πάρα πολύ καλά αυτό. Δηλαδή, τι πήγε ακριβώς πάρα πολύ καλά? Πριν από 1-1,5 μήνα έκαναν την εξαγγελία για αυτά τα ψίχουλα, τα καραψίχουλα της τελευταίας υποστάθμης, τα οποία έχουν εξανεμιστεί από την επόμενη μέρα που την έκαναν την ανακοίνωση. Από όταν έκαναν αυτή την ανακοίνωση για τα ψίχουλά τους με τα 13 ευρώ το μήνα, δηλαδή μισό γέμισμα ρεζερβουάρ, από την επόμενη μέρα αυτά τα ψίχουλα εξανεμίστηκαν, γιατί η βενζίνη από 2 ευρώ που ήταν όταν τα ανακοίνωσαν αυτά έχει φτάσει στο 2,5. Αλλά αυτοί είναι εξαιρετικά περήφανοι, γιατί έκανα, λέει, αυτή την παρέμβαση στην κοινωνία. Και γιατί την έκαναν αυτή την παρέμβαση στην κοινωνία? Γιατί αν έκαναν την άλλη παρέμβαση, εάν δηλαδή έκοβαν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα ΦΠΑ, τότε θα ευνοούντο η Καγέν. Αυτό δεν το είπε ο Σκέρτσος, αυτό το έχει πει συνάδελφός του παρακείμενος εκεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι τρελά λοιπόν χαρούμενοι για το Fuel Pass, διότι αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Τι πήγε δηλαδή πάρα πολύ καλά? Έχουν φτάσει την κοινωνία για μισό ευρώ την ημέρα, και καλά κάνει ο κόσμος δηλαδή. Μπαίνει μέσα στις πλατφόρμες του, κατά 300-400 χιλιάδες, δεν ξέρω πόσοι μπήκανε, ακόμα και για τα ψίχουλα. Εκεί έχουν καταντήσει τον κόσμο. Και αυτοί είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι που τον έχουν καταντήσει τον κόσμο σε τέτοιο σημείο. Και όσο περισσότερη φτώχεια υπάρχει, τόσο περισσότεροι θα μπαίνουν στα fuel pass, δηλαδή στα μισό ευρώ την ημέρα. Και αυτοί, με όλη αυτή τη φτώχεια η οποία οδηγεί τον κόσμο στις πλατφόρμες της ελεηνότητας, είναι τρισευτυχισμένοι. Πάμε παρακάτω στην τοποθέτηση του κυρίου Σκέρτσου. Τι μας είπε? Α, λέει, δεν έχουν μειωθεί καταρχάς οι καταναλώσεις στα ντίζελ ούτε στις βενζίνες. Μόλις 8%. Πράγματι, προφανώς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί οι άνθρωποι βλέπουν να αποδίδει η ομοιρία στην οποία έχουν θέσει μια ολόκληρη κοινωνία. Έχουν θέσει σε ομοιρία μια ολόκληρη κοινωνία. Καταρχάς έχουν θέσει σε ομοιρία τους επαγγελματίες. Έχουν θέσει σε ομοιρία τα μαγαζιά. Έχουν θέσει σε ομοιρία την λειτουργία της αγοράς. Προφανώς δεν μπορεί να σταματήσουν οι μεταφορές. Και προφανώς λοιπόν οι επιχειρήσεις, μικρομαγαζιά, μεσαία μαγαζιά, μεγαλύτερα μαγαζιά, επιχειρήσεις στο χώρο της παραγωγής, είναι αναγκασμένοι να κυκλοφορούν τα φορτηγά τους και τα αυτοκίνητά τους για να μεταφέρουν προϊόντα. Με τι τιμή το ντίζελ? Κοντά στα 2 ευρώ. Και αφού λοιπόν δεν μπορούν να σταματήσουν, γιατί θα σταματήσει η παραγωγική διαδικασία, αφού δηλαδή πληρώνουν τα λίτρα αυτής της ομοιρίας που τους έχει θέσει η κυβέρνηση, βγαίνει μετά η κυβέρνηση και πανηγυρίζει γιατί εισπράττει τα λίτρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις βενζίνες, για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μετακινηθεί, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να πάει στη δουλειά του, είναι αναγκασμένος να το κάνει λοιπόν με το αυτοκίνητό του. Και είναι αναγκασμένος να πληρώνει και τα λίτρα της βενζίνης της αμόλυβδης, πέρα από τις μεταφορές με τα πετρέλαια και τον ντίζελ. Και πάλι λοιπόν πανηγυρίζουν οι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί ξαναλέω, η ομοιρία στην οποία έχουν θέσει την κοινωνία αποδίδει. Και αυτοί είναι χαρούμενοι. Α, εδώ, γιατί αυτά τα ψεματάκια? Γιατί κατά τα λοιπά είναι εξαιρετικά ενήμεροι για όλα. Έχουν μια ακρίβεια σε αυτά που λένε. Πού το είδε αυτό το 205 ο κύριος Σκέρτσος? Αυτό το 210, πού το δε? Όταν πήγαινε στο στούντιο του Αντένα εκεί στον Παπαδάκη, γιατί εκεί έγιναν δηλώσεις, γιατί δεν πήρε τηλέφωνο τον αρμόδιο υπουργό που έχει και το παρατηρητήριο τιμών να του πει ότι οδεύει στα 2,5? Ντρεπόταν να πει 2,5? Αλλά όλα, όπως ξέρετε, υπάγονται στην διαδικασία των εντυπώσεων και της επικοινωνίας. Λοιπόν, μάθετε το, κύριε Σκέρτσε. Αυτά είναι απλά πράγματα, πρέπει να τα ξέρετε. Σήμερα στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης δεν είναι 2,05 που είπατε εσείς, ούτε 2,10. Εδώ στην Αθήνα το βρίσκεις και 2,4, και άμα περάσεις θάλασσα μέχρι και 2,6. Το αθλειοδέστερο όλων όμως, πολιτικά αθλειοδέστερο, είναι όλο αυτό το αξίωμα, το αξίωμα, και λέω αξίωμα, ξέρετε γιατί? Διότι αυτοί χρησιμοποιούν την τακτική των μαθηματικών, όπου στα μαθηματικά, για να κάνεις ένα βήμα παραπέρα, χρησιμοποιείς αξιώματα. Στην πολιτική όμως, αυτό που έχει αξία είναι το θεώρημα. Γιατί? Γιατί το θεώρημα υποβάλλεται στη διαδικασία της αποδείξεως. Και επειδή δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα από αυτά που λένε, πετάνε αξιώματα. Τι μας είπε λοιπόν? Μας είπε ότι όλοι εμείς που λέμε ότι πρέπει να μειωθεί, να καταργηθεί, όχι να μειωθεί, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να καταργηθεί και όχι να μειωθεί ο ΦΠΑ πάνω στα καύσιμα σε ένα κοινωνικό αγαθό. Τι είμαστε? Εμείς είμαστε από άλλο πλανήτη σε σχέση με αυτόν, την κυβέρνηση δηλαδή, που είναι από τούτο τον πλανήτη. Έτσι. Προσέξτε τι συμβαίνει σε αυτόν τον πλανήτη λοιπόν. Σε αυτόν τον πλανήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα παγκόσμια στοιχεία, τα οποία δημοσιεύθηκαν προχτές, σε απόλυτες τιμές, σε απόλυτες τιμές, σε ονομαστικές τιμές, η Ελλάδα έχει φτάσει να είναι η χώρα η 7η ακριβότερη στον κόσμο, επαναλαμβάνω, η 7η ακριβότερη στον κόσμο στη βενζίνη και η 3η ακριβότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει σε τούτον εδώ τον πλανήτη, που ζουν οι κανονικοί άνθρωποι για τους οποίους μιλάει ο κύριος Κέρτσος στις τηλεοράσεις. Ακούστε τι άλλο έχουν καταφέρει αυτοί οι οποίοι είναι πάνω από τα προβλήματα για να τα λύσουν. Η Ελλάδα είναι πρώτη στον κόσμο στην αναλογία τιμής βενζίνης προμέσο προς μέσο μισθό. Ξέρετε με ποια άλλη χώρα στον κόσμο είναι πρώτη η Ελλάδα στην αναλογία βενζίνης, τιμής βενζίνης μέσω μισθού? Ποια άλλη χώρα, με ποια συναγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση παγκοσμίως? Με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Την περασμένη εβδομάδα σε αυτό το πλανήτη συνέβαιναν τα εξής. Στη Ρωσία η τιμή της βενζίνης ήταν 0,76, στην Ουγγαρία 1,23, στην Τουρκία 1,41, στην Πολωνία 1,47, στην Βουλγαρία 1,54, στην Κύπρο 1,62, στην Ελλάδα 2,5. Ξέρετε τι έχει συμβεί σε αυτό το πλανήτη και σε αυτή τη χώρα με αυτούς που κυβερνούν και σήμερα και χτες και προχτές? Το 1992, γιατί πηγαίνω τόσο πίσω, μα πηγαίνω τόσο πίσω γιατί 30 χρόνια στο απάνεμο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να ζούμε όλοι με χρυσά κουτάλια. Έτσι δεν μας λέγανε. Θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Έτσι δεν μας λέγανε. Επίσης το 2015 δεν μας λέγανε ότι δεν θα έχουμε καύσιμα. Να έχουμε καύσιμα, να τα πληρώσουμε δεν έχουμε τώρα. Το 2015 μας λέγανε δεν θα έχουμε χαρτί υγείας. Ακόμα έχουμε τέτοιο. Λοιπόν, και ότι αν πάθαινε κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γεννιόντουσαν τα κατσίκια με τρία κεφάλια. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτά τα 30 χρόνια, ακούστε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το 1992, η τιμή του λίτρου της βενζίνης ήταν 40 δραχμές. 40 δραχμές. Σήμερα, για να πάρουμε την καλή εκδοχή των πραγμάτων, είναι 2,3 ευρώ το λίτρο. Εδώ, ξαναλέω, στα αστικά κέντρα, στην Αθήνα. Αυτό ξέρετε πόσο μας κάνει, κύριε Σκέρτσε? Αυτό μας κάνει 784 δραχμές. Δηλαδή μέσα σε 30 χρόνια. Το λίτρο της βενζίνης από 40 δραχμές, 40, πήγε 784 δραχμές. Δηλαδή, κύριε Σκέρτζε, για να μην... καλά, για σας είναι εύκολα αυτά, είπαμε. Ήσασταν εκεί ο εξπέρ του συνδέσμου των Ελλήνων βιομηχάνων. Ξέρετε πώς αυξήθηκε σε αυτά τα 30 χρόνια? 20 φορές. 20 φορές έχει αυξηθεί η τιμή της βενζίνης. 1860%. Τόσο έχει αυξηθεί η τιμή της βενζίνης. Αυτό συμβαίνει στον πλανήτη στον οποίο κυβερνάνε οι κύριοι Σκέρτζοι. Αλλά την ίδια ώρα που η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί 1860%, ο βασικός μισθός στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια από 86.000 που ήταν το 1992, στην καλύτερη περίπτωση έχει πάει εκεί, στα 205.000, σε δραχμές μιλάμε πάντα, σε δραχμές, έτσι. Τόσο κάνουν τα 614 για τα οποία πανηγύριζε κατώτατος μισθός ο Μητσοτάκης προχτές. Αυτή είναι μια αύξηση 173%. 173. Ποιο είναι μεγαλύτερο, κύριε Σκέρτζε? Το 173% που έχει αυξηθεί ο βασικός μισθός στα 30 χρόνια ή το 1860% που έχετε εσείς από την εποχή του Μάνου και του πατέρα Μητσοτάκη έχετε αυξήσει την τιμή της βενζίνης? Αλλά το μεγαλύτερο θράσος τους είναι αυτό που το παίζουν και οι οικονομολόγοι, που το παίζουν και του πω τι θα γίνει με το δημοσιονομικό μας χώρο. Δηλαδή δεν έχει μείνει, δεν μας έχουν αφήσει χώρο να σταθούμε. Μιλάνε περί δημοσιονομικών χώρων, δηλαδή για ποιο πράγμα μιλάνε στην πραγματικότητα? Για το πώς θα συνεχίζει ο ελληνικός λαός να υπόκειται, να υφίσταται την Οθωμανικού τύπου φορολογία. Όταν μιλάνε για δημοσιονομικό χώρο αυτοί, λένε ότι δεν πρέπει να σταματήσει η Οθωμανικού τύπου φορολογία. Και πού θα τα βρούμε, λέει, τα 3,7 δισεκατομμύρια. Πού θα τα βρούμε? Το ερώτημα δεν είναι πού θα τα βρεις εσύ, κύριε Σκέρτσε, τα 3,7 δισεκατομμύρια. Το ερώτημα είναι πού θα τα βρει ο ελληνικός λαός να σου τα πληρώσει τα 3,7 δισεκατομμύρια. Μέσα από τη φορολογία και του ΦΠΑ, μέσα από τη φορολογία και των ειδικών φόρων κατανάλωση. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι πού θα τα βρεις εσύ. Το ερώτημα είναι πού θα τα βρούμε εμείς. Γιατί εσύ, κύριε Σκέρτζε, Και κύριε, πώς τον λένε, τον Υπουργό Οικονομικών, έλα, κόλλησε το κεφάλι μου τώρα, και ο κύριος Υπουργός Οικονομικών και η υπόλοιπη και του Οικονομικού Επιτελείου. Λοιπόν, είναι δικά σας τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι του Υπουργείου Οικονομικών για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Τι λέει? Ακούστε λοιπόν τι λέει. Σε συνθήκες που δεν μπορεί να σταθεί νοικοκυριό όρθιο, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, μέσα στο τρίμηνο έχουν εισπράξει 1.530 δισεκατομμύρια. 1.530 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσο είναι αυτό αυξημένο σε σχέση με το 2021? 14,7%. Αυτά από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης γενικώς. Από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, επαναλαμβάνω, διαβάζω τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, έχουν εισπράξει μέσα στο τρίμηνο 959 εκατομμύρια μέσα στο 2022. Ξέρετε πόσο είναι αυξημένο αυτό σε σχέση με το 2021? 18,2%. 18,2%. Από την εισπράξη ΦΠΑΔΕ έχουν εισπράξει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο είναι αυξημένο αυτό σε σχέση με το 2021? 20%. 20%. Την ώρα δηλαδή που παίνεται ο κόσμος, την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει, την ώρα που η φτωχοποίηση επελάβνει, ο ελληνικός λαός πληρώνει σε ένα κράτος μαυραγωρίτη ένα σκασμό λεφτά σε φόρους, και αυτοί έρχονται από πάνω και κουνάνε το δάχτυλο που θα βρουν, λέει, τα 3,7 δισεκατομμύρια που έχουν επιβάλει, λες και είναι τσιφλίκι τους, το θέμα το ενεργειακό της χώρας μέσα από τις βενζίνες. Πού θα τα βρουν, όταν το ερώτημα, ξαναλέω, δεν είναι πού θα τα βρουν αυτοί. Το ερώτημα είναι πού θα τα βρει ο ελληνικός λαός να τα πληρώσει. Και να σας πω πού αλλού θα μπορούσαν να τα βρουν. 1 δισεκατομμύριο, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να βρουν εάν δεν είχαν περάσει στον προϋπολογισμό και το ακύρωναν τώρα. Τα χαρισμένα στο μεγάλο κεφάλαιο μέσα από τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών. Από εκεί θα μπορούσαν να έχουν βρει 1 δισεκατομμύριο. Επίσης θα μπορούσαν να έχουν βρει άλλα 4 δισεκατομμύρια, όσα του λείπουνε του κυρίου Σκέρτζου, αν στον προϋπολογισμό του 2022, σε συνθήκες πανδημίας, κρίσης, αυτοί δεν είχαν προβλέψει συν 4, λέει, δισεκατομμύρια έμεσους φόρους. Δηλαδή, την πιο άδικη αντιλαϊκή μορφή φορολογίας. Και να σου πω και κάτι ακόμα, κύριε Σκέρτζε, μπας και εκεί που κάνεις τους ισολογισμούς, σου βγει κανένα δισεκατομμύριο. Μην αγοράσεις κανένα 2 ραφάλ, ρε παιδί μου. Για βάλ' τα κάτω να δούμε τώρα, σου βγαίνουνε? Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα, σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα, για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο, είδα τα χέρια μου πρισμένα από το ξύλο, είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε, με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε, για το καλό μου, για το καλό μου, ως που δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου, πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου, και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου, στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Είδα να κόβουν την μπουκιά για την μπουκιά μου. Ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα για το καλό μου. Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα. Είδα να θέλουν να ξεκόψω. Λοιπόν, δεν περνάει η μέρα το τελευταίο διάστημα που δεν έχουμε αυτό που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε ειδησιογραφικά πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας. Έχω ξαναπεί ότι στο εσωτερικό της χώρας μπορούμε να κονιορτοποιούμε την Τουρκία καθημερινά στο επίπεδο της επιχειρηματολογίας, στο επίπεδο των τοποθετήσεων. Το ερώτημα είναι τι γίνεται πραγματικά σε αυτόν τον κόσμο και πώς τοποθετούμαστε στο πλαίσιο και των συμμαχιών μας και των εταιρικών μας σχέσεων. Γι' αυτό λοιπόν επέλεξα να συνομιλήσουμε σήμερα για αυτά τα ζητήματα με έναν άνθρωπο που μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Είναι ο διδάκτορας Παντή, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό μήνα, κύριε Παγιόπουλε, σας και στους ακροατές σας. Τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή, το λέω με τον εξής, από την εξής σκοπιά, κύριε Σταθακόπουλε. Όλο το βάρος έχει ρηχθεί στο ότι έχουμε την καλύτερη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε μια σπουδαία σχέση, γεμάτη χειροκροτήματα. Έχουμε μια σπουδαία εταιρική σχέση με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι όμως όταν συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, όταν δεν κάνουν τον Πόντιο Πιλάτο, και θυμίζω ο Πόντιος Πιλάτος είναι αυτός που σταύρωσε τον Χριστό, έτσι, εμφανίζονται στο εσωτερικό της χώρας ως προστάτητες δυνάμεις, είναι τέτοιες. Λοιπόν, το θέσατε το θέμα εξαιρετικά και εγώ μόνο σε επίρρωση των όσων είπατε μπορώ έτσι να επιχειρηματολογήσω. Η ιστορία είναι χρήσιμη. Η ιστορία είναι τόσο πολύ χρήσιμη που είναι επίκαιρη πάντοτε, είναι παρούσα. Πολύ σύντομα, το 1536 ο Φραγκίσκος, ο βασιλιάς της Γαλλίας, ετοίμαζε ένα είδος σταυροφορίας κατά του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Του λέει ο Σουλεϊμάν, τι θέλεις? Λέει, θέλω να έχω κάποιες έδρες εμπορικές μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, θα τις λέγαμε ΕΟΖ με τα σημερινά δεδομένα, ειδικές οικονομικές ζώνες. Λέει, εντάξει, και σταματάει ο πόλεμος, δεν θα κάνουμε τίποτα, ναι. Τα βρήκαν. Μετά από λίγο έχω τη Γενοβέζη, έχω τη Βενετσιάνη, έχω τη Αυστριακή και η Άγγλοι από πίσω. Λέει, και εμείς θέλουμε. Αυτό λέγεται στην τουρκική ορολογία capitular, capitulation στα αγγλικά, διομολογήσεις για εμάς. Mm-hmm. Έκτοτε, οι σχέσεις που είχαν οι χώρες όλες αυτές, οι εμπορικές για τα δικά τους συμφέροντα, τα ποικιοκρατικά και κυρίως της μεταφοράς αγαθών από την Ανατολή στην Ευρώπη, ένα φεγγάρι και σκλάβων και βεβαίως δρόμη του μεταξιού, δρόμη αργότερα της ενέργειας, τροφίμων, μπαχαρικών κτλ. Για να μην γίνεται ο περίπλους της Αφρικής, που ήταν πάρα πολύ ακριβώς, και βεβαίως έτσι γεννήθηκε και η ανάγκη να δημιουργηθούν και Lloyds για τις ασφάλειες των εμπορευμάτων και των κινδύνων που είχαν σε αυτό το μεγάλο περίπλου, ζητήσανε αυτές τις διομολογήσεις για να περνάνε μέσα από τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που τότε και η Ελλάδα ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για να πηγαίνουν στην Ανατολή στις κτήσεις τους. Δεν είχε ανοίξει ακόμα το Σουέζ. Όπως γράφουν όλα τα επίσημα έγγραφα και όπως γράφουν όλες οι αναλύσεις, οι εμπορικές πολιτικές της εποχής εκείνης, θα πω έναν πολύ γνωστό που το ξέρουν οι πάντες, τον Πάλμερ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας, Μεγάλης Βρετανίας και μετά Πρωθυπουργός τους. Η καλύτερη περίοδος του εμπορίου των Βρετανών ήταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αρκεί να σας πω ότι ο πρώτος που πρόδωσε την Ελληνική Επανάσταση στον Ιουσούφ Μοχλής Πασά, διοικητή της Πάτρας, το Δεκέμβρη του 1820, δηλαδή ότι επίκειται επανάσταση την άνοιξη του 1821, ήταν ο πρόξενος των Βρετανών, Γκριν. Με τον υποπρόξενο Κατράι, άγνωστος ελληνικές πηγές, γνωστό όμως μέσα των Οθωμανικών πηγών. Ένα άλλο ερώτημα είναι γιατί η Πάτρα ποτέ δεν απελευθερώθηκε ουσιαστικά. Αλλά έπρεπε να έρθουν τα στρατεύματα του Γάλλου Μεζόν, που ήρθαν με την ορολογία Corps d'Occupation, στρατεύματα κατοχής, και δεν παρέδιδαν τα κάθος στους Έλληνες, ούτε στον Καποδίστρια. Τα κρατήσαν για τον εαυτό τους. Δεν απελευθερώθηκε η Πάτρα ουσιαστικά ποτέ, μέχρι το 1828-29, διότι προμήθευαν με προμήθειες από τα βρετανικά επτάνησα και δίδυ Ζάκυνθο οι Βρετανοί τους Οθωμανούς. Και όταν πήγαν οι Έλληνες να κάνουν αποκλεισμό, μας απειλούσαν. Οπότε περνούσαν εύκολα οι προμήθειες, προμηθευόντουσαν οι Οθωμανοί και έτσι κράτησαν την Πάτρα για τόσα χρόνια, σε όλα τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτό συνεχίστηκε, αν κάποιος σκεφτεί ότι ο στόλος ο οποίος βούλιαξε στον Αβαρίνο, από τις μεγάλες δυνάμεις, αμέσως επεβλήθησαν εμπορικές κυρώσεις και αποκλεισμοί των λιμένων των Οθωμανών προς τις μεγάλες δυνάμεις. Πήγανε, εγώ θα το πω καταχρηστικά, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γονατιστές στο Σουλτάνο και τους ζητούσαν συγγνώμη. Στο κενό που δημιουργήθηκε, και ενώ πήρε και ένα ατμοκίνητο πλοίο, το Σουράτ, όπως είχαμε πάρει και εμείς το Καρτερία ο Σουλτάνος, ζήτησε εκπαίδευση των στρατευμάτων του, από τους Γάλλους που ήδη κάνανε οι Γάλλοι εκπαίδευση στα στρατεύματα του Ιμπραήμ, ζητήσαν εκπαίδευση οι Βρετανοί στο ναυτικό τους, ζητήσαν οι Γερμανοί να μπουν ως βαβαροί τότε στο παιχνίδι αυτό, και αλλά βρήκανε την τρύπα την κενή με μια συμφωνία του 1831-32 εμπορική οι Αμερικάνοι. Και ποιος οικοδόμησε το στόλο να φύγει, δηλαδή build που λέμε στα αγγλικά, το στόλο των Οθωμανών, μέχρι το 1839, οι Αμερικάνοι. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο εκείνη την εποχή? Το αφιερωμένο στον Σουλτάνο Μαχμούντ, το Μαχμουντιέ. Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αρχικαπετάνιος των Οθωμανών που από τα μέσα του 19ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 20ου δεν άφηνε τα ελληνικά πλοία να έχουν το σιπάουρο, την ισχύ εν τη θαλάσση στο Αιγαίο? Ο Χόμπαρτ Πασά, ο Αμερικανός. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, και μετά ήρθαν και οι Γερμανοί, οι οποίοι ήταν και ηθικοί αυτούργοι της γενοκτονίας του μικροασιατικού ελληνισμού, Ποντίων, Ασσυρίων κτλ. Κάνανε τα πρώτα εν κινήσι, όπως τα είχε πει ο Νεπικίδης πολύ σωστά, εν κινήσι στρατόπεδα εξοντώσεως κατοχής με τα μελέτη ταμπούρου. Όλοι αυτοί λοιπόν, μαζί και οι Γάλλοι, οι οποίοι μας είχαν εξωθήσει να πάμε στη Μικρά Ασία, αλλά ήταν οι πρώτοι που με τη συνθήκη της Άγκυρας του 1920 τα βρήκανε με τον Κεμάλ, δηλαδή με τον νέο που αναδιόταν, και το άφησαν και όπλα. Οι Ιταλοί, οι οποίοι συγκρούστηκαν μαζί μας στα παρέλαια της Μικράς Ασίας για να μην χάσουν τον έλεγχο εκείνοι και τον έχουν οι Έλληνες. Και στο τέλος, όλη τη μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή που είχε έλθει από τον τουρκικό εμφύλιο, πολεμούσαν μεταξύ του σουλτανικοί με κεμαλικούς. Πολεμούσαν οι μεγάλες δυνάμεις και με εμάς ως αιχμή του δόρατος εκεί, και όσοι ενεπλάκησαν στον πόλεμο αυτόν, έγινε μια καταστροφή στην Τουρκία. Πράγματι. Επειδή αποχωρήσαμε τελευταίοι από το πεδίο μάχης το 22, χρεωθήκαμε όλη την καταστροφή εμείς. Αυτό λένε σήμερα οι Τούρκοι. Ότι εσείς καταστρέψατε εδώ πέρα και κάνατε οι Έλληνες. Ενώ όλο αυτό το πακέτο έχει συμβεί από έναν δικό τους εμφύλιο και από μια μεγάλη εκστρατεία που σχετίζεται και με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και διάλυση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ένα χαμό που γινόταν. Και βεβαίως από μια ελληνική ηγεσία. Θυμίζω την ομιλία του Βενιζέλου στη Βουλή. Με κάλεσαν οι τέσσερις δυνάμεις. Με ερώτησαν εάν μπορώ να φέρω εις πέρα στην αποστολή τους και απάντησαν ναι. Ακριβώς. Έτσι, διότι εντάξει οι ξένοι, αλλά πώς το λέγει ο Βάρναλης, κύριε καθηγητά, τα ναι, ντόπια θεριά τι θα κάνουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτόν τον βαφτίσανε εθνάρχη μετά. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα, και επειδή μας ακούει ναι, κόσμος που ακόμα είναι φιλοβασιλικός ή φιλοβενιζελικός, μπορεί να τα διαβάσουν τις πηγές να τις δουν. Το θέμα είναι ότι τη στιγμή που ουσιαστικά με εκείνες τις εκλογές τις πονεμένες έγινε ανόρθωση της βασιλείας και από το μέσα πέσαμε ξεδισμένια εμείς των μεγάλων δυνάμεων, γιατί θεωρούσαν ότι τώρα πια δεν είμαστε καθόλου συμμαχοί τους, αλλά ουσιαστικά αυτή είναι μια αφορμή για μένα. Ουσιαστικά τα είχαν βρει με τον νέο που αναδιόταν την Τουρκία. Από τη στιγμή που στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Τουρκία δείχνει ανοχή, συμμαχική ανοχή προς τον Χίτλερ και τους Ναζί, και μόλις το Φλεβάρι του 45 θυμάται να κηρύξει τον πόλεμο και την καθίζουν οι σύμμαχοι μετά στο τραπέζι των νικητών και παίρνει και αυτή χρηματική βοήθεια ανόρθωσης. Η Ελλάδα ναι, είχε καταστραφεί, αλλά πήρε και η Τουρκία και στο τραπέζι των νικητών και χρησιμοποιείται μετά ως προπύργιο έναντι τότε του κομμουνισμού που φοβόντουσαν και αναδιόταν τότε οι Αμερικάνοι κυρίως. Μπαίνουμε την ίδια μέρα στο ΝΑΤΟ με τους Τούρκους και όλο αυτό το πράγμα φτάνει στην γνωστή, δεν το κρυβόμαι πλέον, αμερικανοκίνητη χούντα στην Ελλάδα, το τι συνέβη με τον αφοπλισμό της Κύπρου και αργότερα το 1974, με το τι συνέβη, ευχαριστούμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ το 1996 με τα Ίμια, και φτάνουμε μέχρι σήμερα στην ανοχή τους, δηλαδή στα λόγια πλούσιοι, αλλά στην μεγάλη ανοχή προς την Τουρκία, η οποία Τουρκία είναι η δεύτερη δύναμη του ΝΑΤΟ σε επίπεδο όγκου στρατεύματος και τους κάνει ως πρόξη, ως πληρεξουσία, τη βρώμικη δουλειά εκεί που δεν μπορούν να την κάνουν αυτοί. Επίσης, η Τουρκία, δεν το λέω εγώ, αυτό είναι επίσημο. Είναι μέσα στις 10 τις μεγαλύτερες μαύρες οικονομίες του κόσμου. Και γι' αυτό το λόγο όλο πτωχεύει και όλο δεν πτωχεύει τελικά. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα παγκόσμια. Μαύρες οικονομίες ή και φανερές επενδύσεις και εκτεθειμένες οι τράπεζές τους και όλες οι τα κράτη της Δύσης παλαιόθεν ιστορικά, γι' αυτό έκανα μεγάλη ιστορική αναδρομή. Μας βλέπουν ως ενιαίο χώρο και όχι ως χώρες, ως ενιαίο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα λοιπόν βλέπουν ένα μηχανισμό κλειδαριάς που είναι η Τουρκία και μια αναφαλό της κλειδαριάς που λέγεται Ελλάδα. Να το θέσω, κύριε Σταθακόπουλε, με τον τρόπο που υπαγορεύει και ότι μας πιέζει ο χρόνος. Βεβαίως, αλήμον. Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες και δεδομένου και του ιστορικού πλαισίου που εσείς έτσι με ενάργεια αναλύσατε, η απάντηση είναι προστασία τάχα μου, αρρωγή, συμμαχικότητα, εταιρικότητα από όλους αυτούς οι οποίοι γνωρίζουμε ότι τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται, ή ένα εσωτερικό αραγές μέτωπο, εξοπλισμοί που αφορούν την άμυνα της χώρας και όχι τις πολυεθνικές των όπλων, όχι δεδομένοι, προβλέψιμοι και διαθέσιμοι απέναντι σε κανέναν, και σχέσεις με όλο τον κόσμο στη βάση της αμοιβαίας ωφέλειας. Ποιοι είναι οι δύο δρόμοι τελικά? Εγώ με τις δικές σας απόψεις, αυτό που εκφράσατε μόλις. Αλλά αυτό είναι υποκειμενικό, ας πούμε. Θα προσπαθήσω να δω τη μεγαλύτερη εικόνα. Η Ελλάδα συμμετέχει στις συμμαχίες. Δώστε μου τότε ένα λεπτό να πάμε σε ένα αναγκαίο διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Βεβαίως, αλήμον. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον διδάκτορα της στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλε. Κύριε Σταθακόπουλε, μας ακούτε, είναι στη γραμμή. Ναι, βέβαια, μια χαρά. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για όλο αυτό το σχήμα. Ένα σχήμα το οποίο λέει προστασία, σύμμαχοι, εταίροι, αρρωγές κτλ, κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο ξέρουμε είναι κατεχόμενη Κύπρος, 48 χρόνια, ήμια που δεν ξέρουν αν είναι ελληνικά. Ναι. Εθνικός εναέριος χώρος που σύμφωνα με το ΝΑΤΟ είναι το εύρος του, όσο λέει η Τουρκία. 150 νησιά που τώρα τους αμφισβητούν και την κυριαρχία. Δεν αντιλαμβάνομαι που είναι η συμμαχικότητα εδώ και η αρρωγή. Ακριβώς. Η Ελλάδα συμμετέχει σε συμμαχίες οικονομικές όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και στρατικές όπως το ΝΑΤΟ, προσφέροντας τον εαυτό της ουσιαστικά και την κυριαρχία της και τα πάντα, και λέγοντας πώς μπορώ να συνδράμω σε όλο αυτό το πράγμα. Και αν είναι να πάρω και κάτι, ας το πάρω. Η Τουρκία συμμετέχει στο ΝΑΤΟ ή σε διμερείς συμφωνίες όπου συμμετέχει και σε πλημερείς περισσότερες. Και είναι και υποψήφια βέβαια τώρα 20 χρόνια και παραπάνω έχουν περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται. Συμμετέχει για να δει τι μπορεί να πάρει. Δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα εναρκτήρια ποιοτικά χαρακτηριστικά που ξεκινάμε εμείς και οι Τούρκοι είναι τελείως διαφορετικά. Μπορεί να έχουν ίδια κατάληξη, δηλαδή να συμμετέχουμε σε συμμαχίες, ναι. Αλλά οι Τούρκοι ξεκινούν και μπαίνουν σε μια συμμαχία και σου λέει τι θα πάρω, τι να μου δώσεις. Εγώ σου προσφέρω όγκο, προστασία και μια μεγάλη κοινωνία 80 τόσων εκατομμυρίων μπορεί να καταναλώσει πράγματα δικά σου από τουλίπες που είναι το αγαπημένο του λουλούδι, Λάλε Ντεβρί, από την εποχή της, την ιστορική, τον Λάλε Ντεβρί σημαίνει εποχή της τουλίπας, μέχρι να φτιάξεις οτιδήποτε εδώ πέρα, δημόσια έργα, να λάβεις οτιδήποτε. Και βεβαίως να σου κάνω στρατιωτικά τη βρώμικη δουλειά που δεν θέλεις εσύ να φαίνεσαι πρώτος. Να πηγαίνω εγώ να σου κάνω τη βρώμικη δουλειά. Βεβαίως πάντοτε θέλω ανταλλάγματα. Δηλαδή δεν το κάνει δωρεάν όλο αυτό το πράγμα. Και διαθέτει τον εαυτό της ως δούριος ύπος της Δύσης κατά της Ανατολής και της Ρωσίας και ενίοτε της Ρωσίας και Ανατολής κατά της Δύσεως. Με το αζημίωτο. Βεβαίως είναι γνωστό αυτό, το βλέπουν οι πάντες. Αλλά όπως λέει και το μόνιμο βιβλίο, είμαστε όλοι δέσμοι της γεωγραφίας. Εκμεταλλεύεται στο έπακρον αυτό, θα μου πείτε καιροσκοπικά ανήθικα, ναι. Στη διπλωματία, όπως γνωρίζετε, και σε αυτούς τους σκοπούς δεν υπάρχουν σταθερές φιλίες, υπάρχουν σταθερά συμφέροντα. Και αυτό του Πάλμερστον, του Βρετανού, ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό κάνει. Η Ελλάδα, εμένα μου θυμίζει, όταν παιδάκι μάθαινα στα θρησκευτικά την παραβολή του Ασώτου. Που το καλό παιδί, που έμεινε με τον πατέρα, δεν ξέρουμε ποια είναι η τύχη του. Το άσωτο παιδί, λέγε Τουρκία. Έφαγε τον μόξο τον σιτευτό. Γιατί έπρεπε να ξαναγυρίσει πάση θυσία στο Μαντρί, στο σπίτι, στο πατρικό. Έτσι λοιπόν η Τουρκία της δίνεται κατά καιρούς, στην καλύτερη περίπτωση ανοχή, αλλά και σε αυτά που λέγονται ή σε αυτά που δεν λέγονται βοηθήματα, ούτως ώστε να μείνει στην αποδόπλευρα για να μην αυτονομηθεί σε βάθος χρόνου, πράγμα το οποίο έχει δηλώσει, ή στην παρούσα ιστορική στιγμή για να μην πάει στην αγκαλιά της Ρωσίας. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε, δηλαδή, η Ρωσία τι παιχνίδι παίζει προς την Τουρκία και τι είδος λυκοφιλίας υπάρχει και γιατί την έχει ανάγκη ιστορικά λόγω των στενών, διότι η διέξοδος στις ζεστές θάλασσες είναι αναγκαστικά μέσα από τα Δαρδανέλια, το Βόσπορο κτλ. Και τι παιχνίδι μπορεί να τη παίξει η Ρωσία, τι λυκοφιλίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε 13 πολέμους που του έχει κάνει η Ρώση των Οθωμανών και ότι τρεις φορές που ανασυστάθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετά ως Νέα Τουρκία στις 29 Οκτωβρίου του 1923 και μετά οφείλεται πάλι στους Ρώσους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, και το φόβο το μεγάλο των Τούρκων κατά των Ρώσων που σχετίζεται με το τεράστιο παράκτιο μέτωπο που έχουν στη Βόρεια Τουρκία, δηλαδή στον Πόντο, στον Εύξεινο Πόντο, ανοιχτεί τελείως στη μεγάλη δύναμη πάνω Ρωσία, και φοβούνται πάντοτε ένα αλατούρκα τον μπάς που μπορεί να τους κάνουν οι Ρώσοι με τους Κούρδους. Αυτά λοιπόν είναι που λένε μυστικά στους δυτικούς, τους λένε μη μας αφήστε να διαλυθούμε, μη μας δημιουργήσετε πρόβλημα, μαζί σας είμαστε, ας κάνουμε αυτά που κάνουμε, δεν πειράζει, την ανοχή σας. Και αυτή την ανοχή δείχνουν, διότι γεωγραφικά, γεωπολιτικά, ιστορικά, την Τουρκία στο σημείο που είναι τη χρειαζόταν και μας λένε πάντοτε βρείτε τα. Πείτε μου, ναι. Ένα λεπτό έχουμε μόνο. Ναι, ναι. Αυτό το βιολί, εμείς παίρνουμε αγορά του αιώνα, αυτοί παίρνουν μοιράς. Παίρνουμε και εμείς μετά μοιράς. Αυτοί φτιάχνουν θωρικτά, παίρνουμε και εμείς φρεγάτες. Εμείς παίρνουμε Ραφάλ, αυτοί παίρνουν F-35, τώρα θα πάρουμε και εμείς F-35 και τώρα γίνεται κουβέντα με τα F-16. Ναι. Βγάζει πουθενά αυτή η ιστορία? Βγάζει στο να ωφελούνται αυτοί που τα πουλάνε και οι οποίοι μας λένε στη γενική εικόνα, παιδιά, βρείτε τα, γιατί οικονομικά πρέπει να σας έχουμε ως ενιαίο χώρο, ξαναλέω. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε να είμαστε χώρες. Όμως, τώρα αν τσακώνεστε μεταξύ σας και κάνετε αυτό που λένε οι Τούρκοι ίνταλας, που σημαίνει σκυλοκαυγά. Dog fight στα αγγλικά. Εμείς το λέμε θέλουμε επεισόδιο. Και επ' ευκαιρία αυτού που παίρνετε και ένα όπλο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πάρτε. Πουλάμε. Δηλαδή είναι win-win για αυτούς. Αντιλαμβάνεστε πώς πάει η κατάσταση. Καζάν-καζάν το λέει ο Τούρκος. Καζάν-καζάν σημαίνει καζάνι με καζάνι, τρώω από το καζάνι, σου τρώω από το καζάνι, μου είμαστε και δύο κοινωνικοί. Ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι, ναι. Αυτό αφορά και το δικό μου το συνάφι, το οποίο σήμερα πανηγυρίζει γιατί οι Γερμανοί θυμήθηκαν, λέει, να κάνουν μία δήλωση που προχτές είχαν πει βρείτε τα. Ναι, ναι. Αλλά δεν ακούω πουθενά να γίνεται λόγος για το γεγονός ότι μέσα στο 2021 οι Γερμανοί, η τέταρτη χώρα στην οποία εξήγαγαν πολεμικό υλικό είναι η Τουρκία. Αυτό δεν το ακούω πουθενά. Ναι, βεβαίως. Και έχουν και πάνω από 3 εκατομμύρια Τούρκους Γερμανούς πολίτες αυτή τη στιγμή. Και τα think tanks που συμβουλεύουν το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας εδώ πέρα και 2 χρόνια που τα διαβάζω και τα μελετάω, Τούρκοι βέβαια γράφουν μέσα, Γερμανοί πολίτες αλλά τουρκικής καταγωγής, ποντάρουν εξαιρετικά στην Τουρκία στους Τούρκους και στην επόμενη μεταρντογανική μέρα που η Γερμανία παίζει, να το ξέρετε αυτό, το λέω τώρα έτσι και δημοσίως, Αλί Μπαμπατζάν. Προερχόμενο από τη μήτρα των απογοητευμένων Ερντογανικών με το κόμμα του Ντεβά ένα 4% και κοινής αποδοχής από την ενωμένη αντιπολίτευση, όχι μόνο των Κεμαλικών αλλά και της Αξαϊδέρ και όλων των υπολείπων. Εκεί ποντάρουν. Κύριε Σταθακόπουλε, είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ θερμά. Πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα που τα άντισε με φύλλα η καρδιά και τα άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή, η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για την κουβέντα που είχαμε με τον καθηγητή, με τον κύριο Σταθακόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεσμεύομαι, θα ξαναμιλήσουμε με τον καθηγητή. Παρεπιπτόντως, κύριε Θανάση από το Περιστέρι, ειλικρινά με μερικούς από εσάς σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ξέρετε, ο πόλεμος, η μικρασιατική εκστρατεία, ο ελληνοτουρκικός πόλεμος ακριβέστερα, ξεκίνησε με την απόβαση της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης στη Σμύρνη στις 2 Μάη του 2019. Ξέρετε ποιος κυβέρναγε τότε? Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μέχρι, στην πρώτη φάση εκείνη, μέχρι τον Νοέμβρη του 20. Είναι απλό. Θα βάλετε το 19 και το 20 και θα δείτε ποιο είναι μπρος και ποιο είναι πίσω. Έτσι, για να συνονογιόμαστε. Άιντε. Δεν έχετε ακούσει τίποτα περί μεγάλης ιδέας? Τίποτα δεν έχετε ακούσει για τις ομιλίες του Βενιζέλου στη Βουλή, ότι με κάλεσαν οι μεγάλες δυνάμεις και με έδωκαν την εντολή? Έτσι έλεγε ο Εθνάρχης. Με έδωκαν την εντολή να πάω απέναντι και εγώ πήγα. Δεν έχετε ακούσει τίποτα? Θα το γυρίσουμε πάλι στο ότι τι να το κάνουμε τώρα και τι να ξέρουν τα παιδάκια και τι τους ενδιαφέρει για τη δολοφονία του Λαμπράκη? Εσείς φαίνεστε λίγο μεγαλύτερος από τα παιδάκια. Όσο για τον φίλο μου τον Κώστα που λέει, ωραία λέει η συνομιλία που είχατε με τον καθηγητή, το συμπέρασμα, δεν το κατάλαβες το συμπέρασμα? Ας το πω εγώ, το δικό μου τουλάχιστον συμπέρασμα. Να ξεκουμπιστούν από την Ελλάδα μαζί με τις βάσεις τους οι Αμερικάνοι, να ξεκουμπιστεί από την Ελλάδα μαζί με τη βάση του το ΝΑΤΟ, να ξεκουμπιστούν γενικά αυτοί οι τύποι, και εδώ ξαναλέω, εσωτερικό αραγές μέτωπο, άμυνα η οποία να απαντάει στα προβλήματα της ελληνικής κυριαρχίας και της διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και όχι στους ισολογισμούς των πολυεθνικών. Η Ελλάδα δεν είναι χώρος, είναι χώρα. Δεν είναι χώρος για αμερικανονατοικές βάσεις που αποτελούν και εστία αντιπίνων από εκείνους με τους οποίους πολεμάνε ανά τον κόσμο οι Αμερικάνοι και οι νατοικοί, και σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ωφέλειας της Ελλάδας με όλους. Αυτή είναι η απάντηση και το ασφαλές συμπέρασμα. Πόσο ασφαλές? Ρίξε μια ματιά στην Κύπρο να δεις πόσο. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον δικηγόρο, τον κύριο Καλτσά, τον κύριο Γιώργο Καλτσά, δικηγόρος, συνήγορος, νομικός παραστάτης και καταναλωτικών οργανώσεων και επαγγελματικών οργανώσεων, σε αυτή την ιστορία την οποία εγώ αποκαλώ λίτρα, λίτρα αναπροσαρμογής και όχι ρήτρα αναπροσαρμογής. Κύριε Καλτσά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές και ακροάτριές σας. Τι έγινε σήμερα επί δικαστηρίο? Σήμερα γίνανε πολλά και διάφορα, για κύριε Μπογιόπουλε. Ήτανε μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε στις 9 η ώρα το πρωί. Η ΔΕΗ ετήθηκε την αναβολή της υπόθεσης λόγω του αιτήματος για πιλωτική δίκη που είχε καταθέσει προσχηματικά παραμονή της δίκης στον Άριο Πάγο. Κατάφερε εν τέλει, αναβλήθηκε η υπόθεση για τις 6 Ιουλίου. Πλην όμως δικάστηκε η αίτηση των καταναλωτικών οργανώσεων για λήψη ασφαλιστικών μέτρων να μην κόβεται το ρεύμα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης της 6 Ιουλίου. Και εκεί ακούσαμε πολλά και διάφορα, κύριε Μπογιόπουλε. Πριν φτάσουμε σε αυτά που ακούσαμε, μας λέτε λοιπόν ότι η ΔΕΗ, η οποία διατηρεί ακόμα καταχρηστικά το ΔΕΛΤΑ μπροστά, δημόσια δηλαδή, ως leader της αγοράς, η οποία είναι ο μεγαλύτερος μαυραγωρίτης σε ό,τι αφορά, μαζί και με τους άλλους ιδιώτες βέβαια, πήγε στο δικαστήριο και ουσιαστικά ακολούθησε παρελκυστική τακτική, έτσι. Ακριβώς και αντιφατική τακτική, γιατί ενώ τις προηγούμενες μέρες διακινούσε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, πώς κάνετε έτσι, από Ιούλιο αναστέλλεται και καταργείται η ρήτρα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, σήμερα ήρθε και είπε ότι υποβάλαμε αίτημα για πιλωτική δίκη, επειδή είναι ένα ζήτημα που αφορά το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, είναι δυσχερή τα νομικά ζητήματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό έχει μια αντίφαση. Και το χειρότερο είναι ότι δεχτήκαμε και προσωπικές επιθέσεις στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων. Κατέθεσε υπέρ μας ο κύριος Αδαμίδης, πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, είπε ότι έχουν δοθεί μέσα στο 2022 μέχρι τώρα 168.000 εντολές για αποκοπή ρεύματος. 168.000 μέχρι το 168.000, ακριβώς. Κατέθεσε ιερέας από τη Λευκάδα που κόβεται το ρεύμα σε γυροκομείο με 33 γέροντες, κύριε Μπογιόπουλε, εν μέσω καύσωνα. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει αυτό. Εδώ προχτές πήγαν να κόψουν το ρεύμα στο σχολείο κάτω στο πέραμα. Σε σχολεία, στο Κερατσίνι και στην Τραπετσόνα. Ναι. Και αυτά τα αναφέραμε προφανώς. Ή για το περίπτωση φοιτήτρια στην Κρήτη που κόπηκε το ρεύμα επειδή δεν είχε να πληρώσει τη ρήτρα 315 ευρώ. Όλα αυτά τα αναφέραμε και ο αντίλογος ήταν ότι αν δοθεί η προσωρινή διαταγή και δεν κοπεί το ρεύμα, θα υπάρξει τέτοιο ντόμινο που θα πέσει η κυβέρνηση. Και αυτό θέλετε να πέσει η κυβέρνηση. Αυτό το είπανε της ΔΕΗ. Οι παριστάμενοι δικηγόροι της ΔΕΗ ήταν μέσα και ο κύριος Βερβεσός, πρόεδρος της Ολομέλειας, που παραστάθηκε και παρενέβη υπέρ των καταναλωτικών ενώσεων. Μπορείτε να τον καλέσετε και να σας το επιβεβαιώσει. Δηλαδή μας λέτε ότι είπαν οι εκπρόσωποι της ΔΕΗ ότι αν δοθούν εντολές να σταματήσουν οι εντολές διακοπής, να σταματήσουν να κόβεται το ρεύμα. Η ΔΕΗ, ακριβώς. Και θα πέσει η κυβέρνηση. Και θα πέσει η κυβέρνηση και αυτό θέλετε να πέσει η κυβέρνηση. Άρα στήριγμα της κυβέρνησης είναι να κόβεται το ρεύμα στους ανθρώπους. Και ότι ακριβώς και ότι δημιουργείται ένα νέο κίνημα δεν πληρώνω, η κρίση είναι εισαγόμενη με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν είναι μια ρήτρα η οποία είναι σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2021 και μας λέγανε ότι η αύξηση θα είναι 2-3 ευρώ το μήνα και ότι είναι παροδική και τέλος του έτους θα τελειώσει πολύ πριν τον πόλεμο δηλαδή. Όλη η επιχειρηματολογία, η γνωστή των τελευταίων εβδομάδων και των τελευταίων μηνών, ότι δεν είναι τίποτα και ότι πρέπει να πληρώνεται διαφορετικά, όλα αυτά θα τα επιβαρυνθεί εν τέλει ο καταναλωτής. Συγγνώμη τώρα, με την τακτική που ακολουθεί η ΔΕΗ, επαναλαμβάνω, η ΔΕΗ ισχυρίζεται ότι είναι δημόσια επιχείρηση. Είναι αυτή η οποία μπήκε στα υπερταμεία και επί τάχα μου αριστερών κυβερνήσεων και τώρα έχει ξεπουληθεί και το υπόλοιπο 17% και είναι τύπης. Ένα 34% έχει το δημόσιο, το οποίο δημόσιο επίσης και αυτός στους ιδιώτες ανήκει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή η ΔΕΗ λοιπόν τώρα λέει θα πάει στον Άριο Πάγο. Θα πάει στον Άριο Πάγο, λέει η κυρία. Από την εμπειρία που έχουμε, σημαίνει ότι για κανένα χρόνο, δύο ακόμα θα έρχεται. Γι' αυτό εμείς, λοιπόν, κύριε Μπογιόπουλε, καταφέραμε και συζητήσαμε την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων, γιατί δεν το λένε και πολλά μέσα. Αναφέρουν μόνο την απόφαση για αναβολή της δίκης, της τακτικής αγωγής. Αλλά το κρίσιμο είναι να δοθούν ασφαλιστικά μέτρα μέχρι να ελεγχθεί η ακυρότητα της ρήτρας ώστε να μην κόβεται το ρεύμα στον κόσμο. Γιατί δεν είναι δυνατόν, κύριε Μπογιόπουλε, και τα ξέρετε πολύ καλά κι εσείς από το ρεπορτάζ σας, δεν είναι δυνατόν σε μια σύμβαση να έχει επισυμβεί τέτοια ανισορροπία ηθική και οικονομική, το ένα μέρος ο καταναλωτής να μην μπορεί να ανταποκριθεί στη ρήτρα αναλώνοντας 2 και 3 μισθούς και το άλλο μέρος να καταγράφει ουρανοκατέβατα υπερκέρδη και να έχει φτάσει η μετοχή του να έχει αυξηθεί 500%. Γιατί αυτό τους ενδιαφέρει. Έδωσα κάποια εξήγηση, επειδή πολλές φορές η επιχειρηματολογία τους είναι, ξέρετε, ο πόλεμος, ο Πούτιν, ο Ζελένσκι και τα λοιπά. Για το γεγονός ότι από Γενάρη σε Γενάρη, Γενάρη 21, Γενάρη 22, που δεν υπήρχε πόλεμος, έχει αυξηθεί με βάση την Ελστάτ, τη δική τους Ελστάτ, η τιμή του ρεύματος 80%, έδωσαν μια απάντηση. Καμία απάντηση, κύριε Μπογιόπουλε. Η ΕΠΟΔΟΣ ήταν γνωστή και αυτή που σας είπα, ότι η κρίση είναι εισαγόμενη ενεργειακή κρίση και γι' αυτό οφείλεται η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως επιλέξει είπαν, ότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο κίνημα «Δεν πληρώνω» και να εποφεληθούν, ακούστε, άκουσον, οι ιστορικοί οφειλέτες της ΔΕΗ, ενώ εμείς είχαμε πολύ συγκεκριμένο αίτημα να μην κόβεται το ρεύμα στον κόσμο που δεν πληρώνει το ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα. Τι σχέση έχουν οι ιστορικοί? Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, ανάλογη επιχειρηματολογία τύπου Καγιέν. Δεν μειώνουμε τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα, γιατί θα ευνοηθούν αυτοί που έχουν Καγιέν, δηλαδή. Ακριβώς, τύπου Καγιέν, τύπου απόδειξη στον περίπτερο. Αυτή η γνωστή επιχειρηματολογία που τρέχει από το 2011-2012 και μετά. Και εν ολίγης ότι θέλουμε να ρίξουμε την κυβέρνηση εμείς, έτσι, που παλεύουμε για το καταναλωτικό κίνημα και να μην πληρώνει μια ληστρική ρήτρα που πραγματικά έχει επιφέρει μια ανισορροπία. Δηλαδή, ποιος καταναλωτής είχε την προσδοκία όταν συνύπτε μια σύμβαση ότι θα φτάσει κάποια στιγμή για ένα κοινωνικό αγαθό να μην μπορεί να το απολαύσει επειδή θα πρέπει να πληρώνει 3 και 4 μισθούς? Αυτή η τακτική τώρα, δεδομένου ότι σήμερα ήταν η ΔΕΗ εκεί, αυτό αποτελεί... Δεν είναι νομικά, πώς το λένε, όρος που θα χρησιμοποιήσω, μάλλον δόκιμος, αλλά για να συνεννοηθούμε. Είναι ένα δεδικασμένο και για τους ιδιώτες παρόχους. Αυτό που αποφασίστηκε εκεί σήμερα. Το τίποτα δηλαδή. Κοιτάξτε, ναι, αυτό θα εξαρτηθεί εν πολλής από την απόφαση του αρμοδίου τμήματος στις 14 Ιουνίου του Αρείου Πάγου. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι απαράδεκτο το αίτημα. Δηλαδή, στις 14 Ιουνίου θα κριθεί το παραδεκτό του αιτήματος για παραπομπή σε πιλωτική δίκη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όσο δεδικασμένο είναι αυτό, το ίδιο δεδικασμένο θα είναι και μια θετική απόφαση σε ασφαλιστικά μέτρα να μην κόβεται το ρεύμα. Επομένως, πότε αναμένεται αυτό, κύριε Καλτσά? Αύριο 12.30 ώρα βγαίνει, εκδίδεται η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Μάλιστα. Οριστική λοιπόν τώρα απάντηση στο επίπεδο της δικαιοσύνης, λέμε, έτσι. Πάντα υπό την επιφύλαξη τη δική μου ότι οι οριστικές απαντήσεις δεν δίνονται στα δικαστήρια. Καλά είναι και τα δικαστήρια. Δίνονται στους δρόμους τελικά με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οριστική απάντηση τι γίνεται με αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογή στο επίπεδο των δικαστηρίων, πότε θα έχουμε? Οριστική απάντηση, αν γίνει παραπομπή σε πιλωτική δίκη στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου, θα έχουμε περίπου σαν μία εκτίμηση στο τέλος του 2022. Μέχρι το τέλος του 2022. Και μέχρι τότε πληρώνουμε. Και μέχρι τότε γι' αυτό έχουμε ζητήσει και εκδίδεται αύριο η απόφαση ασφαλιστικά μέτρα να μην πληρώνουμε το ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα μέχρι να κριθεί αμετάκλητα από τον Άριο Πάγο η εγκυρότητά της ή μη. Αύριο λοιπόν είναι μια πρώτη κρίσιμη. Έγινε σήμερα η μάχη. Αύριο έχουμε την πρώτη απόφαση. 12.30 ώρα θα ξέρουμε, θα έχουμε τα νέα, θα δούμε, ευελπιστούμε ότι αναδείχθηκε η κοινωνική έκταση του ζητήματος. Δεν θεωρώ ότι μπορούν να αποστούν οι δικαστές με επιχειρήματα του τύπου θέλετε να ρίξετε την κυβέρνηση και θα πτωχεύσει η ΔΕΗ για 40 και 50 και 60 και 70 μέρες αν δεν πληρώνεται η ρήτρα, όταν έχει καταγράψει εκατομμύρια ευρώ κέρδη όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Αυτοί οι παραστάτες ΔΕΗ σήμερα θα μπορούσαν να λογιστούν, κύριε Καλτσά, και ως εκπρόσωποι του δημοσίου? Αυτό μας είπε, κύριε Μπογιό, πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας, πάρα πολύ σωστή, πολύ εύστοχη. Ουσιαστικά αυτό μας είπε η ΔΕΗ σήμερα, ότι είμαι το κράτος. Αυτό είμαι, ότι είμαι το κράτος, θέλετε να με κλειδονίσετε, θέλετε να με ρίξετε, εγώ είμαι το κράτος και κάνω ό,τι θέλω. Αυτό μας είπε ουσιαστικά. Άμα δεν πληρώσει δηλαδή το φτωχονοικοκυριό τα λίτρα αυτά, τη ρήτρα αναπροσαρμογής, θα πτωχεύσει η ΔΕΗ και θα πέσει η κυβέρνηση. Σας είπαν αν θα δώσουν εκείνα τα 400 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία στο κράτος? Όχι, δεν έγινε τέτοια κουβέντα, αλλά προφανώς ναι, δεν θα ήταν αρνητική η απάντηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καλτσά, ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πάρα καλά, πολύ. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Ακούσατε, ακούσαμε τα σουλί μου. Το θυμάστε το ανέκδοτο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, αυτά συμβαίνουν στη χώρα, ξαναλέω, των 800.000 ανθρώπων που ζουν με 392, το ζουν, το βάζουμε σε εισαγωγικό εδώ, έτσι, με 392 ευρώ το μήνα. Αυτά συμβαίνουν στην χώρα που 1.000.000 συνταξιούχοι ζουν με κάτω από 600 ευρώ. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που φέραν ένα προϋπολογισμό και τον ψηφίσανε μέσω πανδημίας, εν μέσω κρίσης, εν μέσω ανατιμήσεων, εν μέσω ακρίβειας, που τότε έλεγαν στη Βουλή ότι μα πώς κάνετε έτσι, παροδικό το φαινόμενο, το οποίο εισάγει 4,1 δισεκατομμύρια επιπλέον άμεσους φόρους, άμεσους φόρους. Δεν τα πληρώνουν αυτά οι μεγαλοκεφαλαιούχοι, να έχετε υπόψη σας, έτσι. Το 95% των φόρων το πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα. Και 2 δισεκατομμύρια επιπλέον στους έμεσους φόρους, δηλαδή 6,1 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους, και την ίδια ώρα αυτοί που τα κάνουν αυτά με, ως εκπρόσωποι του δημοσίου, γιατί έτσι μας είπε ο κύριος Καλτσάς, εμφανίστηκαν αυτοί της ΔΕΗ σήμερα εκεί στα δικαστήρια, λένε ότι ταυτόχρονα με αυτά ο ελληνικός λαός των τριών μνημονίων, ο ελληνικός λαός των τριών μνημονίων και των 614 ευρώ καθαρά βασικό, θα πληρώνει και τα λίτρα τα ενεργειακά. Τα λίτρα τα ενεργειακά. Ένα κοινωνικό αγαθό δηλαδή, το οποίο το έχουν μετατρέψει σε ένα εμπόρευμα θησαυρισμού, που μας έλεγε ο Σούπερμαν, υπουργός τότε ενέργειας, παραμένει Σούπερμαν στο Υπουργείο Εργασίας τώρα, ότι έβαλαν το αγαθό αυτό στα χρηματιστήρια. Στα χρηματιστήρια, ανέχετε το Θεό σας, την ενέργεια, στα χρηματιστήρια. Και ότι αυτό θα είναι υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού. Υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού. Το τι έγινε σήμερα λοιπόν στο δικαστήριο, το ακούσαμε από τον κύριο Γάλτσα. Τι να πω, βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Πολλές καλησπέρα στον Τάσο, στον Νίκο, στον Αντρέα, στον Βίρονα, στον κύριο Γεωργίου. Καλησπέρα στον κύριο Ελευθεριάδη. Καλησπέρα στον Γιώργο, στον Ερέστη. Καλησπέρα στη Μαρία που μας ακούει από το Μόντρεαλ. Καλησπέρα στον Κώστα. Καλησπέρα στον Γιώργο. 2.42 μου λέει στη Λέρο η Αμόλυβδη, κύριε Σκέρτσε. Ελευθέρη μου, ναι. Ο κύριος Μπαλτάκος εξελέγει σήμερα, λέει, πρόεδρος της ΕΠΟ. Θυμίζω, ο κύριος Μπαλτάκος είναι το ίδιο πρόσωπο που επιγραμματέας του, αυτός ήταν γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης του κύριου Σαμαρά, επιγραμματέας του στο Υπουργικό Συμβούλιο του κ. Σαμαρά, εφέρετο να λέει σε δημοσιογράφους ότι θα ήταν απευκταίο αλλά όχι απίθανο ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνούσε με τη Χρυσή Αυγή. Τα θυμάστε αυτά? Ο κ. Μπατάκος είναι το ίδιο πρόσωπο που μετά τη δολοφονία του Φίσα εμφανιζόταν σε βίντεο σαν να είναι κολυτάρι του Κασιδιάρη. Τα θυμάστε αυτά, έτσι? Ο κ. Μπατάκος είναι ο ίδιος που στα έγγραφα της δίκης, της δίκης εκεί της Χρυσής Αυγής, οι Χρυσαυγίτες τον εμφάνιζαν βαμμένο με τη Χρυσή Αυγή. Αυτός είναι ο καλός πατριώτης και φίλαθλος που ήθελε να σώσει τη Μακεδονία, ήθελε να μας σώσει, καταρχάς ήθελε να μας σώσει από τους κομμουνιστές αυτός, και τώρα θα σώσει και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι και αυτό ένα δείγμα της ανάγκης του ελληνικού ποδοσφαίρου για σωτηρία, η εκλογή του κυρίου Μπαλτάκου εκεί στην Ελλάδα. Όλες καλησπέρες στην Ξανθή, στο Λάμπη, καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από τη Γερμανία. Να σε καλά, Γιώργο μου. Καλησπέρα στο Διονύση, στο Δημήτρη. Καλησπέρα στο Γιάννη στο Ολυμπιακό Χωριό και στον άλλο Γιάννη στην Καβάλα. Καλησπέρα στο Γιώργο τον Μπράχο, τον φίλο. Καλησπέρα στη Λίνα. Πόσα με ρωτάει ο ποιος είναι, ο Άγγελος είναι, πόσα παίρνει ο πρόεδρος ΖΕΗ το χρόνο. Θα σας πω πόσα παίρνει την ημέρα. 1000 ευρώ. Πόσο κάνει επί 360. 360.000. Ο Λάσκαρης έχει την απορία αν πληρώνεται τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι στη χώρα έχει εντοπιστεί πού βρίσκονται τα κέντρα της ανομίας. Τα κέντρα της ανομίας, τα κέντρα της παραβατικότητας, τα κέντρα της εγκληματικότητας. Λοιπόν, αυτά είναι τα πανεπιστήμια. Και η μεγαλύτερη γιάφκα είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην Θεσσαλονίκη. Κύριε Μαργαρίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Μαργαρίτης, ο καθηγητής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είσαστε η μεγαλύτερη γιάφκα παρανομίας εκεί πάνω, εγκληματικότητας. Τι είστε τελικά? Μα πραγματικά η Κολομβία μπροστά στο Αριστοτέλειο φαίνεται ότι είναι μια απλή λεπτομέρεια. Το Αριστοτέλειο με το Πανεπιστημιούπολη του Αριστοτελείου προφανώς στεγάζει όλες τις μαφίες και όλα τα εγκλήματα του κόσμου. Εκεί τώρα, συγγνώμη κύριε καθηγητά, εκεί τώρα έχει στρατοπεδεύσει αστυνομική αύρα, εκεί είναι ακόμα μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Όντως έχει στρατοπεδεύσει μια αύρα, πώς τη λένε αυτές, ο ΕΑΝΤΑΣ ας πούμε, νομίζω έχει και όνομα, μαζί με δημιουργίες των ΜΑΤ. Και ηρωνεύονται αν θέλετε την πανεπιστημιακή κοινότητα λέγοντας ότι προστατεύονται την δημιουργία μιας βιβλιοθήκης. Τι ακριβώς συμβαίνει κύριε καθηγητά? Για να σας πω μια λεπτομέρεια, η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων έχει συρρυκνωθεί πλέον στο ελάχιστο και νομίζω στο 1/5 της πρώτης κρίσης, δηλαδή από το 2010 ως σήμερα, στο 1/5 της χρηματοδότησης, και είναι αστείο σήμερα να μιλάμε για βιβλιοθήκες καινούργιες κλπ. Δεδομένου ότι πάει πολύ καιρός που στα σοβαρά το πανεπιστήμιο να μπορεί να αγοράσει βιβλία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι ψέμα, τι διαστρέβλωση, τι αν θέλετε εξαπάτηση του κόσμου συνοδεύει αυτή την επίθεση στο πανεπιστήμιο. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε από την αρχή αυτής διακυβέρνησης, η οποία ακολούθησε την προηγούμενη, εκείνη είχε ξύλο και σε συνταξιούχους, αριστερό ήταν εκείνο, μετά στον Τρούμαν και εκείνο αριστερό. Μετά είχαμε βέβαια μια διακυβέρνηση η οποία βρήκε τον ένοχο στους νέους. Αυτό το είδαμε και πολύ έντονα την περίοδο της πανδημίας. Εκεί στις πλατείες στη Νέα Σμύρνη, στις πλατείες στην Κυψέλη, επανέρχεται αυτό. Στο χώρο των πανεπιστημίων, αυτό το νόμος και τάξη. Οι νέοι προορίζονται κυρίως για εξαγωγή. Οι μορφωμένοι νέοι φοιτητές μας κλπ. Ένα μεγάλο του μέρος εξάγεται στις χώρες του εξωτερικού. 400.000 άτομα μορφωμένα στις τριτικές πλειοψηφία έχουν φύγει για τα ξένα. Η Ελλάδα απέκτησε το βασικό της εξαγώγημο προϊόν πάντα σε εποχές έτσι, κρίσης και αν θέλετε αυταρχικής διακυβέρνησης, αυτό ήταν το εξαγώγημο προϊόν, η μετανάστευση στα ξένα. Και αυτό συμβαίνει. Δηλαδή οι ξένοι πρέπει να συνηθίσουν ότι εδώ δεν έχουν μέλλον, ότι εδώ δεν έχουν, η ελπίδα τους είναι να φύγουν έξω. Φυσικά και κατηγορούνται ότι εδώ μόνο ξύλο έχουν να φάνε, θα είναι ένοχοι για οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα και αν θέλετε ή θα προσαρμοστούν ή θα υποταγούν ή ας φύγουν μια ώρα αρχίτερα να ησυχάσουμε. Άρα λοιπόν αν το ξύλο επάνω, αν το ξύλο επάνω λοιπόν δεν πέφτει για τη βιβλιοθήκη, γιατί εγώ από όσο ξέρω και από όσο καταλαβαίνω εκεί η διαμαρτυρία δεν γίνεται γιατί οι φοιτητές δεν θέλουν βιβλιοθήκη, οι διαμαρτυρίες γίνονται γιατί οι φοιτητές δεν θέλουν αστυνομία και αύριο στα πανεπιστήμια. Αυτό έχω καταλάβει. Το σχέδιο ξετυλίγεται κομμάτι το κομμάτι. Καταρχήν είναι η συνεχής παρουσία της αστυνομίας πάνοπλης, των ΜΑΤ δηλαδή, μαζί με την Άβρα, με πρόσχημα τη βιβλιοθήκη. Το επόμενο στάδιο είναι ο έλεγχος του πανεπιστημιακού χώρου από την ΟΠΗ, την Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, δηλαδή την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Στο ενδιάμεσο, μόλις εμφανιστεί η ΟΠΗ, αναγκαστικά θα τη συνοδεύουν ένοπλοι αστυνομικοί, δηλαδή τα ΜΑΤ, διότι η ΟΠΗ θεωρητικά στο μέλλον θα είναι άοπλη, άρα θα κινδυνεύει μέσα σε αυτό το άντρο της ακολασίας που είναι το πανεπιστήμιο και κατά συνέπεια θα έχουμε μια αστυνομοκρατία όπου ένας θα συνοδεύει τον άλλον. Γιατί όλα αυτά? Το γιατί όλα αυτά μας το αποκάλυψε το σχέδιο νόμου της κυρίας Κεραμέως που κατατέθηκε τάχα μου για διευβούλευση μιας-δυο εβδομάδων, έτσι, 320 άρθρα παρακαλώ αλλάζουν τον χαρακτήρα του πανεπιστημίου. Πώς το κάνουνε? Το πανεπιστήμιο από εδώ και πέρα θα είναι μια επιχείρηση, μια ανώνυμος εταιρεία, με διοικητικό συμβούλιο, με μάνατζερ, με διαφημιστές, με όλα αυτά. Και οι καθηγητές καλούνται να γίνουν επιχειρηματίες εντός του πανεπιστημίου. Να πουλήσουν δηλαδή, να βρουν τρόπο να παράξουν όχι γνώσεις, αλλά προϊόντα, τα οποία να πουλούνται στην αγορά, είτε στην αγορά που της εκπαίδευσης, όπως ονομάζεται, ένα είδος φροντιστηρίου εξελιγμένου και ακριβού, ή αν θέλετε στις εταιρείες να υποκαθιστούν την έρευνά τους, να φτιάχνουν δικές τους εταιρείες. Αυτός ο θεσμός, πώς το λένε στα ελληνικά, του startup, ναι, έχει γίνει καθεστώς. Έτσι. Λοιπόν, από εδώ και πέρα ο καθηγητής που γίνεται επιχειρηματίας θα είναι το πανεπιστήμιο, αυτός που δεν γίνεται επιχειρηματίας θα τον αναλαμβάνει η οποία, αν κατάλαβα καλά. Είναι αποτυχημένος. Λοιπόν, αυτή είναι και η αξιολόγηση εξάλλου, ναι, έτσι, η αξιολόγηση. Ναι. Και φυσικά η υποσχέση μας έστειλε και μια προσωπική επιστολή σε όλους τους πανεπιστημιακούς, η κυρία Κεραμέως, στην οποία εάν γίνουμε επιχειρηματίες, κέρδη, προνόμια, καταστάσεις, βαρώνει θα γίνουμε. Ούτε καν περιορισμοί στο μισθό. Μισθό στο επίπεδο του Προέδρου του Αρείου Πάγου, συν ό,τι ευκαιριακό βάλει κανείς στην άκρη, θα το έχει αυτό. Εκμαυλισμός. Προσωπική πρόσκληση σε εκμαυλισμό της επιστήμης, της γλώσης, της παιδείας. Θα έχουμε την ευκαιρία. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε κατέβει τόσο χαμηλά σε άλλες εποχές. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτό το σχέδιο νόμου. Θέλω να, πριν κλείσουμε, να επιστρέψουμε στο θέμα αυτό της αστυνομίας. Καταρχάς έχω μπροστά μου την επιστολή που έχουν στείλει οι ακαδημαϊκοί της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που καταγγέλνουν όλη αυτή πραγματικά, την κατάσταση. Πραγματικά, όπως και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ομόφωνα συμβλητός του, όπως και πάρα πολλά ιδρύματα, ακόμη και η Σύνοδος των Πριτάνων, κατεξοχήν συντηρητικό σώμα. Ειδικά για τον τρόπο που θα διοικείται το Πανεπιστήμιο, το καταλαβαίνετε, αυτό τους ενδιαφέρει κυρίως. προφανώς στη σημερινή καθημερινή φάνηκε αυτό, ότι αντιτάσσονται σφόδρα σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο το εταιρικό. Τα 11 μέλη θα είναι άριστοι, αλλά οι 5 εκ των αρίστων 11 θα είναι εκτός πανεπιστημίου. Μάλιστα. Επιχειρηματίες, στελέχη, προβεβλημένα άτομα, ξέρετε τώρα, αυτή η περίφημη, ο περίφημος κύκλος των επενδυτών και των σοφών που γυρνάνε τον κόσμο και πουλάνε σοφία και αριστεία. Ναι. Εάν το Αριστοτέλειο είναι το πρελούδιο, είναι η πρόβα τζενεράλε με αυτά τα οποία σχεδιάζουν και έχουν ψηφίσει περί πανεπιστημιακής αστυνομίας, mm-hmm. τι να περιμένουμε, κύριε Μαργαρίτη, αν το θέσουν τελικά σε εφαρμογή αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν ένα σφοδρό κύμα αντίστασης σε όλα αυτά τα μέτρα. Δεν είμαι σίγουρος ότι η ελληνική κοινωνία, η ελληνική νεολαία και ένα μεγάλο τμήμα των πανεπιστημιακών, το μεγαλύτερο τμήμα των πανεπιστημιακών, οι οποίοι δεν μπήκαν στο πανεπιστήμιο για να γίνουν επιχειρηματίες, μπορούσαν να το κάνουν και έξω από το πανεπιστήμιο. Μπήκανε για να ασκήσουν ένα λειτουργήμα, όπως λέει και το Σύνταγμα, το οποίο το έχουμε ξεχάσει πλήρως αυτή τη χώρα. Το αστικό Σύνταγμα, δεν μιλάω για τίποτα φοβερά ριζοσπαστικό, αλλά λέει ότι η παιδεία είναι λειτουργήμα και η υποχρέωση του κράτους να την παρέχει. Δεν λέει ότι η παιδεία είναι startup επιχειρήσεων. Δεν λέει τέτοιο πράγμα το Σύνταγμα. Η αστική τάξη παραβιάζει ακόμη και τους ίδιους τους κανόνες σε αυτό το επεδείο. Λοιπόν, τώρα τι να περιμένουμε? Φανταστείτε ένα μεγάλο, μια μεγάλη εταιρεία με την υπηρεσία ασφαλείας της, θα έχει και ωραίες στολές αυτή η υπηρεσία, με τους ένοπλους φρουρούς της, διότι παράγεται εκεί η ευρεσιτεχνία, τρομάρα μας δηλαδή, έτσι, τι παράγεται στο, τέλος πάντων, παράγονται ευρεσιτεχνίες, με τις επιχειρήσεις να παραγγέλνουν έρευνες ώστε να τις πληρώνουν εκτός επιχειρήσεων και να, για ό,τι επιθυμούν, με, αν θέλετε, ειδικά σε μερικές σχολές, κάτι βλαστοκύτταρα, κάτι ιστορίες, κάτι εκεί της ιατρικής, κάτι της χημίας, κάτι το... υπάρχουν πάρα πολλές business να γίνουν στο πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, όταν κατέβετε Αθήνα, σας περιμένω από εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Μαργαρίτης, υπάρχει και μία μερίς που έλεγε ο λογοθετήδης, η οποία αντιστέκεται. Ατυχώς για την κυρία Κεραμέως και για τον κύριο Μητσοτάκη, αυτή η μερίς μάλλον είναι μεγαλούτσικη. Έτσι αύριο λοιπόν οι φοιτητές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, οι φοιτητικοί σύλλογοι διοργανώνουν συλλαλητήρια και δηλώνουν ότι απορρίπτουν και το νομοσχέδιο της καλής κυβέρνησης και τα σχέδιά της για την πανεπιστημιακή αστυνομία και επαναλαμβάνουν με όλους τους τρόπους ότι αυτό που έχουν ανάγκη τα πανεπιστήμια είναι η ουσιαστική αναβάθμισή τους και η αναβάθμιση σπουδών των φοιτητών. Στην Αθήνα λοιπόν το συλλαλητήριο είναι στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια και στη Θεσσαλονίκη είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα στην Καμάρα. Πως θα πέρασουμε τα δύσκολα, μα δεν τραβάει ομάδα από καιρό. Στον πόλεμο με πας με νεροπίστολα, μου κρύβεις κι από πάνω τον εχθρό. Μου λες πως όλοι φταίμε ασυνείδητα, μα χάνω κάθε τόσο τον ήρμο. Μπερδεύω τα κουπόνια με αυτοκίνητα και κάνω βόλτες κατά το μετρό. Λοιπόν, για τον κύριο Σκέρτσο τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, η κυβέρνηση δηλαδή, μπορεί καημένη να μειώσει, πολύ περισσότερο να καταργήσει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα, ούτε το ΦΠΑ στα καύσιμα. 360 είναι, 360 ευρώ το λίτρο, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εδώ είμαστε κουβαρντάδες, το έχουμε κάνει 700. Αυτό στην κατοχή το λέγανε μαυραγορητισμό. Μαυραγορίτες είναι. Για πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτός ο μαυραγορητισμός στην αγορά, στην κοινωνία. Εύη Κατσόλη. Έλα, Εύη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Και από μένα. Στο ίδιο εργοθεατές είμαστε καθημερινά τις τελευταίες εβδομάδες. Τα ύψη και σήμερα η τιμή της βενζίνης, φέρνοντας τους οδηγούς σε απόγνωση, καθώς βλέπουν το πορτοφόλι τους να αδειάζει και καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις μετακινήσεις τους. Γι' αυτό άλλωστε και οι περισσότεροι έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τις απολύτως απαραίτητες, ενώ κάποιοι βάζουν ακόμη και καύσιμα με πίστοση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως λένε πρατηριούχοι, έχουν επανέλθει σε πολλά βενζινάδικα τα τευτέρια, όπου κυρίως οδηγοί φορτηγών και επαγγελματίες ή γνωστοί φίλοι και συγγενείς ζητούν να βάλουν βενζίνη και να πληρώσουν αργότερα όταν θα διευκολυνθούν. Ας δούμε λίγο χαρακτηριστικά την εικόνα που επικρατεί. Σύμφωνα λοιπόν με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αττική φτάνει τα 2,258 ευρώ το λίτρο, ενώ σε πρατήρια έφτασε να πουλείται σήμερα ακόμη και κοντά στα 2,40. Συγκεκριμένα στο γαλάτσι, η τιμή της σε πρατήριο ανέρχεται στα 2,398 ευρώ το λίτρο και στα 2,308 ευρώ το λίτρο στο Μοσχάτο. Στην Κηφισιά κινείται στα 2,369, ενώ στο Βύρονα στα 2,379 ευρώ το λίτρο. Άμα πάμε σε κανένα νησί, τι θα πάθουμε? Θα πάθουμε λουμπάγκο μάλλον. Καλά, τα νησιά έχει εκτοξευτεί, πετάει που λέμε η βενζίνη. Στα 2,48 ευρώ κυμαίνεται η μέση τιμή στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στα 2,598 πωλείται σε πρατήριο στην Πάρο. Τι μου λες, γιατί έλεγε ο κύριος Κέρτσος το πρωί 2,5 έλεγε, 2,1. Α, δεν είχε ενημερωθεί μάλλον, Κάθε μέρα αλλάζουν αυτά. Αλλάζουν, βέβαια, ναι. Ανεβαίνουν προς τα πάνω. Ναι. Να σου πω εδώ εντωμεταξύ ότι οι φορείς της αγοράς δεν αποκλείουν να φτάσει και να ξεπεράσει πλέον και τα 2,60 την επόμενη εβδομάδα, καθώς το ράλι φαίνεται να μην έχει σταματημό. Βέβαια, πολλοί λένε ότι το δυσμενές σενάριο θα ήταν να φτάσει και στα 3 ευρώ, αν και κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι πολύ μακρινό. Τα ελληνικά δηληστήρια πουλούν σήμερα 2,16 ευρώ το λίτρο την απλή αμόλυβδη και 1,70 το πετρέλαιο κίνησης. Πόσο τα δηληστήρια? 2,16 ευρώ το λίτρο την απλή αμόλυβδη και 1,70 το πετρέλαιο κίνησης. Αλλά την ψάχνει την εσχροκέρδεια ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως, την ψάχνει στα πρατήρια. Έγινε, Εύη μου. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από τα ρωσο-ουκρανικά με την ανησυχία να έχει κορυφωθεί αφότου το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικών ασκήσεων των πυρηνικών πυραυλικών στρατευμάτων του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, οι ασκήσεις των λεγόμενων στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων περιλαμβάνουν διπυρωτικούς βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι είναι η νέα γενιά πυράβλων που δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το 2007. Ο Ρωσικός στρατός από την πλευρά του υποστηρίζει ότι στις ασκήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται ήδη στην περιοχή Ιβάνοβο κοντά στη Μόσχα, συμμετέχουν περίπου 1.000 άτομα και περισσότερο από 100 οχήματα. Και πως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα ρωσοκανικά σύνορα και την εισβολή που έχει γίνει στην Ουκρανία από τις 24 Φλεβάρι. Την ίδια ώρα έχουμε μία δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος εκτιμά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκέσει πολλούς μήνες ακόμη. Όπως είπε, χαρακτηριστικά θα μπορούσε να τερματιστεί ακόμη και αύριο, αν η Ρωσία τερμάτιζε την επιθετικότητά της. Όμως επειδή ο ίδιος δεν βλέπει κανένα σημάδι προς αυτή την κατεύθυνση, στην παρούσα φάση, η εκτίμησή του είναι πως οι μήνες που θα ακολουθήσουν θα παραμείνουν εμπόλεμοι. Οι δηλώσεις από την επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου έγιναν ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Γιάννη Στόλτεμπεργκ, στην Ουάσιγκτον, ο οποίος βρέθηκε εκεί για μια κατηδίαν συνάντηση. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που έκανε μία εκτίμηση όχι και τόσο ευίωνη για το προσεχές μέλλον, καθώς τα ξεσπάσματα επιδημιών όπως είναι η βλογιά των πιθήκων την οποία προσέχουμε το τελευταίο διάστημα, αλλά και ο μαραγικός πυρετός, ο οποίος εμφανίζεται πολύ συχνά πλέον στην Αφρική, είναι πλέον συχνότερα και πιο επίμονα. Την προειδοποίηση έκανε ο Διευθυντής Υγειονομικών Κρίσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο κύριος Μάικ Ράιαν, ο οποίος τόνισε πως εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που έχει κάνει εντονότερα φαινόμενα όπως αυτά της ξηρασίας, τα άνθρωποι και ζώα αλλάζουν τις συνήθειές τους όσον αφορά την αναζήτηση τροφής και ως αποτέλεσμα ασθένειες που συνήθως προσβάλλουν τα ζώα μεταδίδονται συχνότερα σε ανθρώπους. Αυτό ακριβώς είδαμε και με την πανδημία της COVID-19. Αυτό παρατηρείται τώρα και με την ευλογιά των πυθίκων, αλλά και με τον αμαραγικό πυρετό. Ξέρεις πώς το έλεγε αυτό ο Βάρναλης? Και βλέποντας τον άνθρωπο και βλέποντας τον όνο, είπα δεν καταγόμαστε από πυθίκους μόνο. Να σε καλά, Τζενάκη μου. Καλό βράδυ. Χαιρετισμού στον Δημήτρη στη Σουγκάρδη, στην Ευαγγελία, στον κύριο Κουτσούκο. Να είστε καλά, κύριε Κουτσούκο. Χαιρετίσματα στη Μόσχα, στον Περικλή, στον Παναγιώτη, στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία, στο φίλο τον Κώστα στη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Θέλω να μείνω ο παθός φανατικός, αυτόν που πάντοτε την τρώνε από πίσω και στο μηδέν ξαναγυρνάνε διαρκώς. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, εγώ κρατάω την ουσία και ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω. Σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι. Εγώ δεν θέλω να με κάνετε σαν τράπη, ούτε συνένοχο σε κόλπα ομαδικά. Απ' το ραδιόφωνο σας στέλνω με αγάπη τα τραγουδάκια μου και δυο γλυκά φιλιά. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω. Σας αγαπάω, μα δεν πατρεύομαι.